طالب زما د زړګي سر دی قال کا خدایت و کړي نصرتونا طالب هر مرچل خيستاوي دا گلفانی دا گلاب مزا کمینا طالب پہر چا باندی گرام دی چری پلاست دا اسلام خدمت کمینا طالب انفت طالب نفرات دی پلو تخاند پا پردو کڑی گزارونا دا غیرت نخا او نشان دی دا احمد شا بابا پنا او قدم زینا دا جن پروان کوی درومی مخروان د تکبیر ناری وحینا پس پن قرآن بندی فی داشی رب ورد ورکلی خولی خولی جنتونا دل وڑو برنو مسافر دی دیر میڑا نید د اسلام خدمت کمینا پس پین ایمان بندی خیستا دی پخوک اسلام بندی خپل جان قربان وینا دا غیاس پین خکو لیلہ کر دی دا خدای لالور پری راور رحمتونا دا عبدالی میرویس بچان دی پا عمری تو رای را رمی ڈالونا وز با کافر ترین تختی گی افغانستان کی میڑنی جوندن کمینا یومو امیر یومو مسیر دی یومو اللہ دی پا دخمان کڑو گزارونا دا ہر غازی دا غا ارمان دی چی ازازی مو پا ہیواد باندی رازینا ستا حیبتی سڑو نظار شام چی خڑی پڑی دا سنگار پگر دوینا غازی جانا نپری ور دروما دخمان دیما چو دخلاسون کوی سوالونا یومو مرام یومو هداب دی دورو تیارو کی دا شبگیر شپیتی رونا عزیز شکیب کلی کلام دی پخوک آواز اشرف مظلوم ویالی دینا عزیز شکیب کلی کلام دی پخوک آواز اشرف مظلوم ویالی دینا عزیز شکیب کلی کلام دی پخوک آواز اشرف مظلوم